أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. دې زنه د دویم معنی جواب کوي. دویم معنی اداله چې دا شوبه راځي، دا اعتراض راځي چې دا تاسو چا سره جنګیږي او تاسو ته کافر او مشرک وایي، په دې خو د الله کور جوړ کړی دی، وګوره بیت الله یې نه دی جوړ کړی. او د بیت الله جوړولو دپاره هغې ډېر لوی چنده کړی وه، او دا شرط یې لګولی وو چې حلال مال به راټولوي چې د الله کور جوړ کړو. دغه شانتې وروستو را روان دي چې حاجیانو لبه اوبه ورکولې په موسم د حج کې، دارنګې هغې لبه خوراک سکاک ورکو، هغې لبه ډوډۍګانې ورکولې، نو سخاوت هم کړی دی. بیا څنګه تاسې داسې خلکو سره جنګېږئ؟ دا غی جواب کوي چې ما کان للمشرکین، ندی جائز د پاره د مشرکان او ایامرو مساجد الله چې جوړی جمعهونه د الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، په داسې حال کې چې اقرار کوونکی دی په خپل ځانونو د کفر. دې د پاره دا مناسب دی چې دی لګي او د الله کورونه جوړی، او حال دا چې په خپل ځان دا گواهی کوي چې مون کافر یو. معنا حافظ ابن کثیر وی که د نصرانینو ته پوسو کې چې ستا څه دین دی، نه ابوی زه عیسائی یم. که د یهودینو یې تپوس وکړو تا ته بوی یهودی یم، که د صحابینو یې تپوس وکړو زه به صحابي یم، که د مشرک نه یې تپوس وکړو ته بوی چې زه هندو یم. په خپل ځان باندې ګواهی کوي چې زه کافر یم، دې بیا هم لګي د الله کور جوړی. نه اولئک حبطت اعمالهم، دا صفتونو والا برباد دی، دا نیک عملونه د دی. و فی النار هم خالدون، او په اور کې به دی همیشه ای. معنی دی که دا جماعتونه جوړی، دا جماعتونه دی له فایده نه ورکوي. جماعت چې مسلمان جوړی او دا هغه کې ځان کړی کنه، هغه له فایده ورکوي ښا، او دا هغه د شان سره مناسب دی. د دې نه دا پته ولګی دا چې د کفر په حال کې چې دی اصولي عقیده د کفر د دې کار سره لوی نیکیو کی کنه، وحبطت اعمالهم. موږ ته پښتو کې مابته وایو ها، ابته شوی دی، حبطت اعمالهم، حبط پر راغله دی، معنی برباد دی، حصو فایده ده نه ملاویږي، داغه اس اجر نه ملاویږي، بلکې الله دل نیکو تل نه ودرینو. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، بلکې دا سه عمل کړی دی ځان ستړی کړی دی. وجوه یوم اذن عامله الناصبه، اسی ځان ستړی کړی دی. ها د دې لپاره الله سه کسان پیدا کړی دی شریعت ایمان والوی چې کله هغه یې جوړی نو دا هغه د شان سره مناسب ده، او غیله الله اجرونه ورکوي په دې باندې. ځکه په طریقه د حصر ذکر کوي او د ایمان وال صفات ذکر کوي چې انما یامر مساجد الله، یقینا ابادی جمعهونه د الله، من امن بالله، هغه څوک چې ایمان لري په الله والیوم الاخر پر ورځې د اخر باندې، واقام الصلاه او پابندی کوي د مانځو، واعط الزکات او ورکوي زکات، ولم يخش الا الله، او نه یریږي د هیچا بيد الله نه. د ایمان وال صفات دي چې په الله ایمان دي، زم په آخرت ایمان دي، درم بدني بندگی کوي، نو څلورم مالی بندگی، نو پنځم د پړه کې د هیچا یره نشته، ولم يخش الا الله. او یا ذکر د خشیت او مراد ته عبادت دی. ولم یخشى الا الله او بندگی نه کوي دی د هیڅ بهدا الله نه. حافظ ابن کثیر وی لم یعبد الا الله فضل القدیر کی علامہ شوکانی وی لم یعبد الا الله دید الله نه سوا دبل چا بندگی نه کوي یره هم نه کوي. ابو سعود وی لم یخشى فی امور الدین الا الله فعمل بموجب امره ونهیه دی سوا د الله نه په امور د دین کې د چانه مېره نه کوي. د دین سکار چې کوي کنه دا پروا نه ساتي چې څوک خپګیږي څوک خوشحاليږي د چاړه چوي هیڅ پروا نه کوي. چې کله د الله په امر او نه باندې حکم کوي ها الا یخافون فی الله لومۃ اللائم ولا خشیۃ الظالم نه د ملامت یا د ملامتګر نه یریږي نه د ظالم د ظلم څخه پروا کوي. د دې وجنا دا خوف دی د الله نه او دا خوف دی چې ایمان والے کی کله کله جبلی یرا وته وی جبلی یرا معنی د اسباب د لاندې یرا نه خو کله کله سړی د دشمن نه موکی کنه مار لړم نه کوي کنه کوي ټوپک چړی نه کوي کنه کوي ناغه نه د مراد دی مقام چې کنه مسلمان کې دغه خو پارچا کی دی وی جناغه وی ام الخوف الجبلی من الامور المخوفه فليس من هذا الباب وما لا مما يدخل تحت التكليف والخطاب دا پدې کې نه دی. خو موسی علیه السلام هم دا سکریو کنه چې کله همسه یو ورزول امر ته جوړ شو نو منډه نه کړه الله ورته رو ګرځا کوم خلاله دا داسې امور مخوفونه یره د اسباب د لاندې نه یادی ګوري ها خو راځي پارچا باندې د اسباب د پاسه یره غایبانه بابا نشته وری وی ټکر ورا کی مخه ته سشتنه ودی وی کټرا باندې لړی ایسوم نشته ودی وی دا چل کیږي واغه چل کیږي دا یری پرتی په مشرکانو باندې کنه دې وجه نه درگاهونو تعظیم کوي کنه اچ کله په درگاهونو را تیریږي کنه نو په غزه کې په خوا د خرینه کو شو د سایکل او موټر سایکل نه کو دا زه درون دي دا اوس د کم ځای نه یره په دګی رااله دا د اسبابو د پاسه یره د خدای د الله نه پکاروا او دې د بل نه کوي هاي دا اسبابو د لاندې یره دا د اسبابو د لاندې یره خو یو دشمن د بل نه کوي یا بل سره چاړه او پته راوړی د غیر نه د غیر نه یادي اگر چې پای کې د مسلمان عقیده دای چې مرګ او ژوند د الله اختیار کړي خو ظاهر کې ما ته ویل دي چې خذو حذرکم او احتیاط دار چې دا کوشش باندې بزرګان داغه نه بچ کوم کنه ناغه یره پدې کې نه غوري خو ایمان والا شان دي ځکه ماوي چې به تر معنا مغه و چې حافظ ابن کثیر وی بدلته مطلب داري چې لم یعبد الا الله دې سوا د الله نه بل بندگی نه کوي. نو ګور دې ایمان والا صفت ذکر کو انما علما وی دا تک چې کوم ځای راشنو الته معنا د حصري معنا بل خبر نه ده مگر داده په خوا په استادانو معنا کوله انما یقینا داده بل نه ده داده بل نه ده چې جوړی جمعهونه ده الله د ایمان والا او دا تعمیر نه دی چې دا کوم الله ذکر کوي چې د ایمان والا صفت چې د الله د کورونو د جمعهونو تعمیر کوي دا تعمیر عام دی کاغذ ظاهری او کباطنی دی وجنا ابو سعود وی ویول مراد بالعمارة ما یعم مرمت مسترم منها وقمها وتنظیفها وتزینها بالفروش وتنویرها بالسروج مراد د تعمیر او د جوړول نه داله چې د دې مرمت کوي دارنګې د دې آبادې سمئی د دې پاکی کوي دا خیسته کوي د دې مختلف فروش لګی چې خیسته شي لکه سړی ځان خپل دیره خپل ځای خیسته کوي د دې ډیوی لګی چې رڼا یې پکې دارنګې د دې باطینی تعمیرم دے چو ادامت العبادت والذکر ودراست العلوم فیها ونحو ذالک عبادت پکی کی دا اللہ ذکر دا اللہ کی درس پکی کی گی دا قرآن درس پکی کی گی دا حدیث دا دے پشان دا باطنی عبادی دا خوا دا جماعت ظاہری عبادی ممان والا کی او باطنی ام کی چو پائے کی درسو نا کی او درسو نا تا حاضری گی حاضری کی دا دا ایمان والا شان دے نو او بل و صيانتها مما لم تبن له جمعتونه بداغه سیز نه بچخه چغیل جمعات نه جوړ شوی که حدیث دنیا لګره دنیا خبره پکې زکدا دی مقام کې روایت ابو سعود نقل کړل دي چې الحديث فی المسجد یاکل الحسنات کما تاکل البهیمۃ الحشیشه خبرې د دنیا په جمعات کې دانه کې ادا سخوري لکه څنګه چې ساروی شین واخه خوري ښه کفار دی وباسي ختمی او د کشان دی حدیث کې مراغلیو چې د جمعات سره مینه څوک کوي ایمان والا او څوک چې جمعات سره مینه کوي الله او سره مینه کوي من الف المسجد الفه الله او بلکې روایت دی باب کې د ابو سعید خدری رضی الله عنه او اگر اغره ترمذی کې او ابن ماجه خپل کتاب کې ذکر کړو چې رسول الله فرمایل اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان کله چې سړی دی ولید چې هغه په جمعات مئن نه خو چې ګورن جمعات رواني خو چې ګورن په درس کې ناشته خو چې ګورن مزل روان دي خو چې ګورن د الله کور کې ځان له تلاوت کې ناشته خوشاله دي پکې وی گواہی وکي د لپاره د ایمان چې دا مؤمن دي د دې وجنا دې باب کې ډېر احتیاط پکارو مونږ دي چې ډېر رستو یو چې بانګ ویل شو پته ولګېل چې مونږ دي نو کته نشه رسېدي جمعات ته یا تا ته عذر دین پاغه دی کې به کې کنه خدا مطلب بری چې ستانه مونږ پاتې کیږي مسلمان به څنګه داسي چې داغه مونږ لاړ مونږ په قضا شو قضا داغي دو صورتونه ای یو صورت دای چې سړی نه بالکل هیر انسان دی کنه بالکل ته هیر شو دار ماس پخین تم دی هیر شو دی نه زم صورت دار چې دی و دو او چا پانه سو ناغه کې حدیث کې راغلی و چې کوم سړی ستاسو نه داسې و چې داغه باندې دا هیر رالو او یا دی و دو نو چې څنګه راویخ شو یا څنګه تیار شون بس مونږ دیو کې دی ټیم دی او دی الله نه رانی سي ولې الله پړونو عالم دی هغه ته پته و چې دی هیر شي و دی نه انسان دی په انسان باندې هیر راځي کله داسې و شي او دویم دا شي ودري داغه نه علاوه بل صورت خو نه وکنه او د زنانه او د پارنور صورتونو مو د مونږ پرې خو دو هیڅ پر راځي نه فاس پر راځي کنه نو په نارینه خو نه راځي نارینه باندې خو یو صورت هم نشته که په ولاله نشي کولې په ناستې به کې که په ناستې نشي کولې په ملاستې به کې که په ملاستې باندې اشاره باندې به کې حقي به بلکې هغه صورت کې هم یو علما چې کوي چې نه او د سکول شي نه تیمم والي شي مثلا د فاخر الطهورین وته وي یو سړی داسې دی کې راګیر شو چې په هغه ځای کې خاور هم نشته پاکه او بوم نشته خو به دې څه کوي وی دغه شان دی به کې خو پرې دی بینه دغه شان به کې خو پرې خودل نشته لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا د وس دال چې اوس دی وخت دا او بوم نه ملاویږي او تیمم نشي کوله نو دا څه کوي خو پرې خودل پکې نو مسلمان او دا غره د موس کو زاګیدل دانشي کې دی دې وجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وی د ایمان د گواہی وکې او بیا دان فرمایل چې چا د الله په کور کې رانا بلکړه نو ملائک او حملۃ العرش داغه د پاره استغفار دعاګانې گئی انس رضی الله عنه روایت دلته ابو سعود راوړ خپل تفسیر کې والله عالم ضعیف دی یا صحیح دی خدای نه علاوه ان شاء الله را بشي سوره کاف کې علما او د جمعه ډیر آداب ذکر کړی دی هغه آیات دلالې فی بیوت اذن الله ان ترفع دا داسې کورونه دي چې الله حکم کړل دی چې دا دې پورته کړی شي یو معنا خود عبد الله ابن عباس و چیرې ترفع معنا دار چې ان تطلع فيها کتاب الله دا الله کتاب په بګل لستی شي بل څه بني دا نه چې دا الله کتاب په ځای پرې خېدي شیرونه په کې څوک وي چا په کې کیسه د بزرګانو شروع کړي ځان کې بزرګ دا چلو کو پلان کې دا چلو کو کسی ری په کې آیا په کې شیرونه دي په کې ناتونه دي نه نه دې کې بد الله کتاب لستی کیږي لکه څنګه چې محمد رسول الله بل الله کتاب بیان او خلق ته یاد محمد رسول الله احادیث رو بیانېږي خلق ته بل څه شی بني پدې کې دا پر جمعات روانولی دا تعمیر دی جمعات باطینی روحانی تعمیر او ظاهری تعمیر او داغی آداب دومی جمعات کې با گنده سیز نه غورځي دا گند سیز بنه غورځي دا جمعات د صفایي خیال بساتی بلکې داغی ډیر لوی جرمو چې اوسړي داسې کوي چې د الله کور داغی د گنده کولو کوشش کوي یا داغی نقصان او ترسي هر له حاصل شي بلفت پټکی دارنګ بل څه شي پټکی د الله د کور نه دا بیا دور لوی جرمو چې علما وی مونږ ته حدم نه دی معلوم وی عام غلاګر شي چې غلاو کې نه دا غنه بلاس پرې کې کنه دا د حدم نو معلوم تمر نه کار خطرناک جرم کړه دی ویجی دا لاس پرې کولو کنه دی بکله ک توبه الله توبه سي چې بیا باړو دا سي کوم نه خاله بنظم دا کده دا الله د کور بي عزت کړه دا کې وسړي چې وسړي ډيري تنه نو دي دا غي بي عزت یو کی او ډيري والا مالک خو کې دي چې هغه ته بد کتلی چې تا او د بي عزت یو کړه نه غي نه پرې دي اچي لا خي وته کتلی خو سلو کې وسره کړي دی بیا لګي او هغه ډیره کې څه نقصانو کې نغبه فریق دي دغه شان الله جل شانو چې هغه تابانې سور احسانات کړی دي او دا د الله کورونه دي ته د الله بیوت ویل دي فی بیوت قران کې وته بیوت ویل دي الله کورونه دي او سړی لګي د الله د کور بي عزت کوي هر څوک چې کائن من کان الله به تبا کوي فری دي چرته نه او الله قادر ذات کی دي شي په دبانې پړې سسکړي څه وخت پورې اخر کې چې راونی سي کنه بیا داګه نه تپوس وکړه بیا ته تپوس وکړي هغه داسې دی ته لاړ شي بیا ویلې نشي چې ما سره څه کیږي دا د ایمان والا شان دی چې د الله کورونه دی عبادین نما یعمر مساجد الله من امن بالله او حدیث کی راضی چې چا د الله د پاره یو کور جوړ کړ د الله کور جمعات نو الله به دې بدله کې د کور ورکړي جنت کې او تر دې پورې راغلی دی اگر چې د وس دومره چې نور وس نه ولاو کوم فحص قطاتن د ځانې د جالي عمره وسونو معنا یو ډول اشتزاء ورګو جمعات له دوره وسو نور وس نه نو الله ولا هغه کوم بدل ورپیخه سول په سوچند باندې الله کو ایمان والے جوړي انما یامر مساجد الله من امن بالله چې ایمان په الله باندې هی په روز د اخر باندې هی دارنګ په باندې د مونږ کوي زکات ور کوي د الله نه سوا د بل نه ير نه کوي فاعسى اولئك ان يكونوا من المؤمنين نو یقین دا چې یو با دغه کسان د هدایت مندونکو نام ولې دې جماعت سره عادت دې د الله په کور مېندې دا الله کور ته بزان را رسی عسى اولئك ان يكونوا من المؤمنين یقین دا عسى من الله واجبه د آیات ساته عسى چې د الله کلام کې راشي دا په معنا د واجبې لازمه ده چې دا خلق به ایمان والا مهتدين به هدایت مندونکو وي ښه ایمان والا خدا وی چې دا چې ته کې دی شي چې زما د زړه نه د الله یاد وزي دا الله یاد چې چاته مخه ته دین د الله قربانې مېندې کنه هغه تم را تک کیدا نه چې خوا کې جمعه ته افتی تیر شو د الله کور ته ډیر نه غیرته او بلکې خو پرې د جمعه پر ازم چې تخکار نه شي چې د الله کور ته راشي نو سره بدبخت وي الله غره ظاهر کې چې په یوتن باندې صحادثي راولي کنه تکلیفونه به راولي مشقتونه د دنیا یبل حادثی انسان ته نو پوهه چې دی الله آزاد کو او چې کومه آزاد پرې خې دی کنه نو پوهه چې دی غم سره تواجه وکړه گرفتاره مصائب هو جسے آزاد وو کړ دې جسے پابند غم کړ دې وہی آزاد هو جائے ښه چې کوم آزاد کینه غم مصیبتونو کې راګیر شي او چې کوم غم په پابند شي چې ته بداسې کې زما بندگی بکې ناغه حقیقت کې آزاد دی حر الاصل غل ښه او کله د زړه نه د الله یاد ووته نو پوه شي دا سی او زیده او پدې کې سشتنا سي کندر دی اگر دل سے جدا اس دل ربا کی یاد ہو جائے تو قصر زندگی ایک قصر بے بنیاد ہو جائے او عالم تیر شوی دے ہما غوی وہ نہ دا ہے جو ذکر عیش میں برباد ہو جائے نشاط زندگی یہ ہے کہ دل آباد ہو جائے خا. بہترین دار چې الله کور آباد چې سوک د الله کور آبادی نه دا زړه آبادی خا. او چې سوک د الله کور نه آبادی لبه روان یو کندری خا. عسى اولئك ان يكونوا من المهتدين دا کسانی چې دې زړه الله باد کوي الله کور باد یې کنه اوس تاسو والو چې دا خلق کله حاجیان له وبم ور کوي کله داغي سو خدمتوم کوي نه دی باندې بوتا چر ملاويږي الله وینا ایمان والے کو کې غته باجر ملاويږي خو ته نه ملاويږي دا ډول نه دی برابر اجعلتم سقایت الحاج آیا غنه تاسو وبس کول په حاجیان باندې و امارت المسجد الحرام او جوړول د مسجد حرام کمن امن بالله والیوم الاخر فشانت داغ چا چې ایمان لري په الله او پرد د اخر وجاهد فی سبیل الله او jihad کی د الله په لار کې تاسو خیال لې چې دا دواړه برابر دي چې تاسو وبس کوی په حاجیان باندې دانګې الله کورم جوړ کړل خو ایمان نشتا او بل طرف ته ایمان والا دي چې په الله ایمان نه په اخرت ایمان دی او jihad هم کوي مالی هم بدني لا يستوون عند الله برابر ندی د الله دربار کې والله لا يهد القوم الظالمين او الله ثواب نو ور کوي داسې قوم ظالمانو ته دی ګډیر نه کې کوي خو هندوستړي خدای ناراضه والله لا يهد القوم الظالمين ظالم لا الله ثواب نو ور کوي نو اوس بشارت ذکر کوي هغه کسانو ته چې خپل مال د الله د پاره لګي خپل بدن د الله د پاره کړی الذين امنوا اغا کسان چې ایمان راوړلې وا هاجرو او کور کله پرېخې دې د الله حد رضا د پاره د هجرت اقسام برام شي ان شاء الله تاسو ته ماویلو هجرت دام دې چې اوسړې یوزې کې کفر ډېر دې د هغه زین اوزي پر ځای تلار شي چې ما ته تکلیف دې دې دې کې د الله په دین عمل نشم کولی ووت دارنګ دام دې هجرت چې اوسړې د معاصی او د ګناهونو د بدعاتو زې پری دې دا سې تلار شي چلته په سنت عمل کول شي اول ته دې رسمونو نخلاص دا م هجرت ته حدیث کرا دي چې کدی یو لیش هم د الله د رضا د پر خپل کور نه خوښ پرې خوت کنه دا مهاجر دی او د الله د هجرت هغه ثواب ورکي چې کوم د هجرت ثواب ده نه الله جل شانو زکوي چې ایمان راوړل او هجرت هم کړل بیا صحیح مهاجر غلې المهاجر من هجر ما نه الله عنه چې الله څه شی بن کړل دی پرې دې ځکه مهاجر ما نه پرې خودونګي ولې هغه چې زونه پریدي چې الله د سنت دی بن کړل دی پریدي خو له نه نو مهاجروم دی او جاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړل په لار د الله کې به اموالهم وانفسهم په مالونو خپلو په نفسونو خپلو مال هم د الله حضرت زاده پار د الله په دین لګولې دي او خپل ځان هم کړولې دي اعظم درجه د عند الله ډیر لوی درجه والی د الله دربار کې اولائک هم الفائزون او دا صفاتون والا خاص دي دي کامیاب خاص دي دي مراد ته رسیدونکي فاوسته وي چې سره مقصود حاصل کی کنه خپل مطلب ته رسید کنه الله وی مطلب ته بمدا خلق رسید اولائک هم الفائزون یبشرهم ربهم زیر ورکی دیل رب ددی برحمت منه پر رحمت د خپل طرفنا ورضوان او پر رضا خپل او جنات او باغونو لهم فیها نعیم مقیم شدید پاربا پاغی کے نعمتو نئی ہمیشا اللہ وی زوال زیر ورکم رب والا زیر ورکی چیزا با رحمت کم پا دی باندے او دا اللہ رحمت چی پچاوشی نو بسا کامیاب شن تکا رحمت چی پچاو نشی اگر نیک عمل نشی پولے او نیک عمل چی انکی جنت تا نشی کلے دارنگی رزوانین اللہ دا سی خلقو نرزا دے دارنگی دیل با باغونا ورکی او دا سی باغونا وی چی همیشہ همیشہ دا پارا بی دانا چی دی او روزی دو روزو دا پاری سارا دنیا پٹی کٹی سارا دنیا جیداد او سامان او کورونا دا خو بس وقت پولی تاثر ای کنی ایرا او یا کالا بی اتیا کالا بی کتے تا نپری دی تبی پری دی بیا خامخا بدا چی وقت پتارا دی چی تبزیا بستا نپاسی کی گی او غدا سی نعمت تی چی خالدین فی ها ابدا همیشہ بی دی پاغی کی همیشہ همیشہ ورخه غلودیم ذکر کو ابدیم ذکر کو چې تاسو مخ کې ماویلی سورې نساء کې چې کله خلود مقصد طویل دوم ایمانه ډیره زمانہ وي نو کې دي چې چاوي چره یو لاک کال او بکی بیا بدوزی یو کروڑ کال او بکی بیا بوزی نو ځکه ابدن ته کړلو چې نه نه خلود سره چې ابد ذکر شي کنه نو بس دغه ختمېدل بیا نشته خالدین فی ابد همیشه وي همیشه ان الله عنده اجر عظیم بشک الله داغه څخه بدل دلو یا لویا اوس الله شو ته لویا وي ما تا دغه پایان نشو معلومه لخه چې ما تا خپل قیاسونه کوجه داسې لویا را داسې لویا دا کاغه داسې ذات ته چې دا ټول دنیا دغه په نظر کې د مردار نه لاندې ده لکه دنیا احون عند الله من هذه الجيفه او قران کریم ټول دنیا چې ذکر کوي او متاع الدنيا قليل قليل او دې کې اجر عظیم ونې چې دا سوره ده هغه مون پایان نشو معلومه بس دا دغه په غزب ده الله وی لوی دی نو دی لوی او حدیث کې مراغلی وکړي داسې نعمتونه دي داسې چې بیان شوی دی قران کې او سنت کې دا صرف تاته یو نقشه پیش کړی دا یو نقشه غونته ده لا اذن سمعت ولا عين رات ولا خطر على قلب بشر سترګو لیدلې نه دي وګونو ورېدلې نه دي الله پړکې مستانه دي تیر شوی چې دا کوم نعمتونه دي نو ظاهره ده چې لوی اجر دی کنه اجر عظیم خدای دا هغه چا ده پاره چې مخکې ذکر شو چې هغه هر څه پریخي دي سیوا د اسلام له داغه چې غدا دا چې داغه د شپې आवाज هم الله ته ښه د شپې پاسي یې رات کی کامل خاموشي آرام سے دنیا سوتی ہے یہ کون تھا جس نے ایسے میں ناگاہ تمہارا نام لیا تھا بحر محبت بے پایا پھر رات اندھیری سمت غلط جب کوئی سہارا مل نہ سکا طوفان کا دامن تھام لیا د شپې الله ته پاسې دلې ټوله دنیا ودلا او په دې کې دې چغه وی الله ته دا څوک دی مومن او دوره محبت د الله کې ورغله دي تور تیارو سمتم غلط ته انسان دی بشری تقاضي وسره لګیدلې دي هیڅ چې مخه ترانه لرو په جوړه سره طوفان کا دامن تام لیا جب روز ازل تقسیم ہوئے سامان نشاط و راحت کے ہر چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ایمان لیا اسلام لیا دا وی ایمان والا شان دی چې الله تقسیم کو ایمان والا هر څه پریخي دی خو ایمان او اسلام یې غوسته دی دته هر سختی قبول ده دته هر ناداری قبول ده هر غریبی وته قبول ده لیکن دې ایمان نه پریدي دې اسلام د لاس نه پریدي دا زمو سلف وګوره صحابه کرام تابعین ائمه د دین چې کله دا غریبی کار وګوري کنه د زندګي پتا ته پته ولوي چې هغه د دنیا هر خوشحالي کته ورزولې ده خو د الله دین یې غوسته او ایمان یې غوسته دا صحیح مسلمان دی ناغل الله لوی اجر ورکړي کنه صرف په دعوه خو کې ان الله عنده اجر عظیم او اوس دی ګوري ښه چې په دعوه نه کېږي هله به کېږي چې که ستا خپل هم دی ستا خپل پلار دی ستا خپل ورور دی ستا خپل نږدې قبیلې واله دی خو چې کله هغه د الله او د الله د قانون خلاف دی هغه سره ستا مکمل بایکاټ خو یې نه راځي په هغه چې کامل ایمان والے تا ته الله خوګ دی او الله رسول ته خوګ دی ښا دې ځنه دې معنی هم یو دفه کوي کنه چې را دا کم کسان چې تاسو سره جنگيږي تاسو وای دا مشرکان دي او کافر دي دا خو تاسو خپلوان دي وګوره تاسو پلار دي وګوره تاسو ارور دي وګوره تاسو قبيله کې دي وګوره تاسو د کلی دي وګوره تاسو د علاقې دي وګوره تاسو هم لسان دي تاسو جبوي وګوره تاسو د خېتې دي نه الله جل شان یو الذين امنوا لا تتخذوا دې مانع د فقيه بیا ښا چې ایمان والو لا تتخذوا اباكم واخوانكم اولياء من سي خپل پلاران او خپل رونا اولیاء دوستان ان استحب الكفر على الايمان كخخي اغي كفر په ایمان کستا پلار داسې دي چې په کفر مئن دي په ایمان نه دي مئن په بل کتاب مئن دي دا الله په کتاب نه دي مئن په بل خبر او بل حدیث باندې مئن دي خود رسول الله په حدیث نه دي مئن نو الله وی لا تتخذوهم اولیاء لا تتخذ دوستان مئن نه سي غړ مينه به سره نه کوي او کچاو کړه وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ أَوْ شَاكِ دُوستانه وکړه د دې سره تاسو نه فاولائک هم الظالمون نو دا صفاتونه اعلی خاص دي پاخه ظالمان دي لوی ظالم هغه چاته وي چې د پلار کافر دی دوی سره به هم تعلق ساتي رور کافر دی به هم تعلق ساتل دا مطلب نه ظاهري کته وسړي سره مدارات کینو که کافر دی هم کول شي خو د دین خلاف په دغه خبره بالکل نه مړي غم دی خادي دا بل څه مسله مخې تراله او پای کې ستاپلار وی چې دا څه به کو د محمد رسول الله سنت هغه بل شانتي ته بدل نبی عليه السلام سنت را لې الله بدغه امتي او الله بس تا دا غته نه ني او کته د نبی عليه السلام سنت ته پلار د خبرې نه قربان کړه تا د الله خبره د پلار او د دادا د خبرې نه قربان کړه نو پته ولګی ته ته الله خوګ نو کنه الله ته حکم کړو چې پردا فرض ده او مار ته حکم کړل چې کایبه دا ستاره ترلور د خوستاته مکمل پردا ده تا د مامالور د خوستاته مکمل پردا ده تا خینه د خوستاته مکمل پردا ده دا یې په قبول ورته خوستاتې مکمل پرده ده دغه شان زنانه تم ویلو چې دا ستا خپل دی خو چې ستا سره نکاح کې دی شي نو ستاتې مکمل پرده ده او فرض حکم دی سنت نه او دی غلطه کاکا پکېږي دی غلطه لالاخه پکېږي دی خو معاشره کې خلک لګیا دي چې دا خلک بسوي دی بسوي نو دا باغ میدان کې بیا پته لګی ښه چې الله جل شانو چغوي چې څوک چې زما په دین باندې عمل کړی او مسلمانو دی به سرول کوي بیا چ حکم خوراغله وتا تا تا دې لپاره خپل پلار پر خودیش خپل رول پر خودیش خپل تر دې پر خودیش کاکا دې خپکولې شو خلک یار دوست خپکولې شو نشو خپکولې نن خو افسوس مقدره چې د جنکې ربي خل سړونه خې دي ښا د دې پکې ګیره سپینه شو لیکن د اسلام تر اوسه پورونه پیژندې چې دین څه دی ګیره پکې سپینه شو ښا ټول عمر دې تیر شه بوبو کې ودنه پیژندې کبا څه شي جملې شعر به خبر نشو د مطلب ټول عمر دې داسې تیر کو دې پونه شپ دې او هغه جنې پوښونه هغه وي ستر کومه نو پلار دوی څه شي سترونه کې ګوري زما ویرونه زمانه خپکه زما خروینه زمانه خپکه نو مور بورتم وي وي سترونه کې ګوري زما خروینه به خپشي زما ویرونه به خپشي په هغه دي تندر لګي او ځل لري دلو شوي چې دا الله حکم داغه په مقابله کې غیر راضي ښه دا مطلب د اسلام نه چې ته نیک سلوک چا سره مکوا راضي په پرده کې غم خادي په پرده کې نه کیږي دا به خامخا خزه په پرده کې کې پي کې نه دی وکیږي دا یو خشیز دی که صحابه دی باندې عمل نو کوي دی حق لکه هغه عرب لري چې هغه نه تر چا عربي دی نه تر دی چې اسلام او دین نه ډیر لري او ته وایا ها چې نور په بغډیرو غلطه ای لیکن دې کې ډیر نر دی ها رور چې واده کین هغه ځان له کور شو کې غزان لذي دا کې دین هیڅ ضرور ضرور خزو ویني دا چې دا کې دی دا ډیر لري خبره دا په نظر کې کني اوس هم تاسو که خلک عربو کې دي ته وو چې دا څه نشته ضرور ضرور نه ستر دی راشن کمل ابدا ایو سړی مجبور دی هغه ته مخه ته داسې مسله ده چې هغه داسې زیکې دی رده وتی نشي نو دا غیم صورت ته کنه چې کور کې دې مسله وکړي چې بای د ایران نه وځي نو زنانه یو طرف ته شي او کني بیا اصل حیا او غیرت او ایماندار څنګه وړاندې وو په پردي کانډر ته لاړ شي پری دی ودا دا الله د رضا لپاره چې دا پرې خو دو نو ته خدا کانډرګې یاد ان شاء الله الله بوله داسې سور کی کنه چې هغه د پته سور کی نشتا ځکه دا یو خبره یاد ساته چې کوم شی ستا محبوب دی تا خوخ دی او د الله د رضا لپاره دې پرې خو نو دا غینه خبر دل الله درکې نعمل بدل بدل کې کنه ول ذات تاسې ذات ته بتادا سي پری دي ته به داغه په قانون باندې عمل کې ته به خراب شي او بل به داغه قانون خلاف کې نه به خکې چرته نه کلا او حاشا د مسلمان زین کې خدا نه راضي ځکه وی یاد ساته ګوره او مې تولوا منکم فولایک هم ظالمون نو اخو په سم میخونه لګي بیا خور پسې بیا ته ګوره ما کان للمشرکین ندی جائز ندی مناسب مشرکان لا ایامرو مساجد الله چې جوړوي جمعتونه د الله شاهدین علی انفسهم بالکفر پداس حال کې چې اقرار کوونکی په خپل ځانونو د کفر اولائک حبطت اعمالهم دا صفاتونه والا برباد دي دغه نیک عملونه د دي و فی النار هم خالدون و پور کی ودی همیشی انما یعمر مساجد اللہ یقینا ابادی جماعتون دا اللہ من آمن باللہ اغا سوک چیمان لری پا اللہ والیوم الاخر پر روز داخرت واقام الصلاة و پابندی کئی دمانزو و آت الزکاة ور کئی زکاة ولم یخش الا اللہ او بندگی نکئی دا حچا بید اللہ نا یعنی یریگی دا حچا بید اللہ نا فاسا اولائک ان یکونو من المحتدین نو یقین دا چې دغه کسان به وی د هدایت مندون کو نه اجعلتم سقایت الحاج آیا غنه تاسو بس کول په حاجانو و امارت المسجد الحرام او جوړول د مسجد حرام کمن امن بالله والیوم الاخر فشانت داغه چا چې ایمان لري په الله او پر د اخرت وجاهد فی سبیل الله او جهاد کوي په لار د الله کې لا یستوون عند الله برابر ندی د الله په نس والله لا يهدي القوم الظالمين او الله ثواب نور کوي دا سي قوم ظالمانو ته الذين امنوا اگر کسان چې ایمان راوړل او حاضر او کور کله پرې خره د الله رضا ده پاره او جاهدوا في سبيل الله او جهاد کړل د الله په لار کې بیا مواله ایمان په سیم په مالو نخپلو په نفسو نخپلو اعظم درجه عند الله دیر لوی درجی والدی پنیز دا اللہ اولائک هم الفائزون او دا صفتون والا خاص دیدی مقصد تا رسیدون کی یو بشرو هم ربو هم برحمت من ہو زیر ورکی دیتا رب دادی پر رحمت تر دخپل طرفنا ورزوان او پر ازاخ پلا و جنات او پداس باغونو لهم فیها نعیم مقیم چی دید پاربا پاغی کی نعمتون ای ہمیشہ خالدین فیها ابدا همیشه بای پاغی که همیشه ان الله عنده اجر عظیم بشک الله دا غسرا بدل دا لویا یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو آباءکم و اخوانکم اولیاء منی سیت آسو پلاران خپل ورون خپل دوستان ان استحب الكفر علی الایمان کاغی خوخی کفر پا ایمان ومن یتولهم منکم او چاچی دوستان اکلد دی سر استاسو نا فاولائک هم الظالمون نو دا صفتون والا خاص دی پاخ ظالمان